Zapraszamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 15 lipca, jest 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Opozycja wzywa prezydenta, by zawetował nowelizację ustaw o sądownictwie. Obie czekają już tylko na jego podpis. Pożegnania, czuwanie, błyski to jej najważniejsze tomiki poetyckie. Nie żyje Julia Hartwig, zmarła w USA. Większość Włochów domaga się zamknięcia portów dla statków przywożących migrantów. Nowelizacje ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o ustroju sądów powszechnych czekają już tylko na podpis prezydenta. W nocy Senat przyjął je bez poprawek. Platforma Obywatelska, Nowoczesna i PSL apelują do Andrzeja Dudy, by zawetował ustawy. Przekonują, że ich wejście w życie oznacza zrujnowanie trójpodziału władzy w Polsce. Z kolei Kukiz 15 chce, by prezydent zwołał okrągły stół do sprawy reformy wymiaru sprawiedliwości. Prezydencki minister Adam Kwiatkowski mówił rano w Trójce, że Andrzej Duda jeszcze nie zdecydował, czy podpisze ustawę. Że jeśli pan prezydent dojdzie do wniosku, że powinien podjąć jakieś działania, to z pewnością je podejmie. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik mówił, że te ustawy oddają polskie prawo obywatelom. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa to realizacja konstytucji. Konstytucji artykułu 4 jest zwierzchni władzy narodu, czyli suwerena. To nie jest wyświechtane hasło, które jest realizowane poprzez wybór władzy ustawodawczej, wykonawczej. Na władzę sądowniczą ludzie nie mieli wpływu. Zdaniem Rafała Grupińskiego z Platformy Obywatelskiej PiS przeprowadza zamach stanu, a Polacy nie powinni pozostawać obojętni wobec zmian w prawie. Od obywateli oczekujemy protestów w tej sprawie. Będziemy ich do tego mobilizować. Będziemy mobilizować wszystkie środowiska, wszystkich, którzy będą w stanie zablokować wysadzenie w powietrze Konstytucji Rzeczpospolitej, bo to jest wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej. W opinii Grzegorza Długiego z klubu Kukiz 15 prezydent powinien przejąć inicjatywę w sprawie zmian w sądownictwie. Oficjalnie wystąpimy, ale to już zapowiem w jakimś sensie z apelem, aby pan prezydent utworzył swoisty okrągły stół w sprawie wymiaru sprawiedliwości, do którego widzielibyśmy, prosilibyśmy, aby zaprosił przedstawicieli władzy sądowniczej, organizacji różnego rodzaju stowarzyszeń, tak zwanych pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, polityków i to nie tylko parlamentarnych, również tych spoza oraz przedstawicieli nauki prawa. Sejm uchwalił obie ustawy w środę. Ustawa o KRS-ie przewiduje m.in. wygaszenie kadencji obecnych członków Rady, przyszłych ma wybierać Sejm. Ustawa dotycząca ustroju sądów powszechnych przewiduje odstąpienie od obecnego modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych. Szef resortu sprawiedliwości bez żadnych opinii zgromadzeń ogólnych sądów sam zdecyduje, kto pokieruje danym sądem. Poetka, eseistka i tłumaczka literatury pięknej. W wieku 96 lat zmarła w Pensylwanii w USA Julia Hartwig. Odeszła jedna z najwybitniejszych twórczyń poezji polskiej w ostatnim ćwierćwieczu, podkreśla krytyk literacki i tłumacz literatury pięknej, prezes Polskiego Penklubu Adam Pomorski. Zwraca uwagę, że Julia Hartwig urodziła się w tym samym roku co Krzysztof Kamil Baczyński, o czym wspominano wręczając poetce kilka lat temu nagrodę Wisławy Szymborskiej. Otrzymała ją za wspaniałą puentę wspaniałego cyklu poetyckiego, całej serii swoich tomów wydawanych od lat 70. Pogłębienie ciągle tej samej nuty, którą trudno chyba inaczej określić niż nutę bardzo powściągliwego realizmu eschatologicznego. Julia Hartwig urodziła się w 1921 roku. Debiutowała już w 1936 w wieku 15 lat. Przez lata wydawała kolejne tomiki poezji. Ostatni pod tytułem Spojrzenia w ubiegłym roku. 5 osób zostało rannych w wypadku na drodze krajowej nr 25 koło Sępólna Krajeńskiego. 4 samochody zderzyły się w miejscowości Płocicz, mówi Robert Lis ze Straży Pożarnej. 5 osób zostało poszkodowanych, 3 dzieci, 2 osoby dorosłe. 1 osoba została zabrana śmigłowcem LPR-u do szpitala Bydgoszczy, pozostałe osoby do szpitala w Więcborku. O życiu rannych nie zagraża niebezpieczeństwo. Droga jest już odblokowana. Prawie 70% Włochów domaga się zamknięcia włoskich portów dla statków przywożących migrantów. Tak wynika z najnowszego sondażu. O szczegółach nasz włoski korespondent. Sondaż przeprowadzono zanim do Italii przypłynęła wczoraj na 10 statkach rekordowa liczba 7 tysięcy przybyszów. Blisko 80% badanych sądzi, że zamiast przyjmować migrantów we Włoszech, należy pomóc krajom, z których przybywają. Z hasłem pomagajmy im, ale u nich w domu wystąpił kilka dni temu szef rządzącej Partii Demokratycznej Matteo Renzi. Domagał się również ustalenia górnego limitu liczby przyjmowanych migrantów. Unia Europejska, podobnie jak rządy Niemiec, Francji, Hiszpanii i Malty, odrzuciły włoski postulat, by przywożące migrantów statki pod obcą banderą zawijały do swoich portów macierzystych. Nie zgodziły się też na przejęcie od Włoch migrantów ekonomicznych, którzy stanowią 80% wszystkich. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

i Wojciech Chmielewski, laureat nagrody imienia Marka Nowakowskiego, pisarz, który wydaje się być synem lub wnukiem pokolenia współczesności. Zapraszam. W trójkowym chuliganie literackim Wojciech Chmielewski, pisarz nagrodzony ostatnio nagrodą Marka Nowakowskiego. To nie tylko naznaczenie znakomitych opowiadań, które pisze nasz dzisiejszy gość, ale także wskazanie pewnej ciągłości pomiędzy pokoleniem Marka Nowakowskiego i Wojciechem Chmielewskim. Mam takie poczucie, nie wiem na ile je podzielasz, że tak jak został odkryty Tyrmand i to został odkryty jako taki wręcz przewodnik młodego pokolenia dzisiaj, tak Marek Nowakowski, a być może inni pisarze współczesności mają szansę na takie drugie życie po latach. Dzień dobry Państwu. No ja myślę, że bezwzględnie i ta nagroda, której jestem laureatem, jest też takim tego pierwszym dowodem, jak myślę, że pamięć o Marku, ale też o innych twórcach, którzy debiutowali pod koniec lat 50. Dzisiaj pamiętamy o Marku Nowakowskim, pamiętamy o jego starszym koledze, debiutującym wcześniej, Marku Chłasce. Odkopany jest wprawdzie nie z tego pokolenia, ale istotny wtedy Leopold Tyrmand. Większość za to pisarzy debiutujących wówczas jest dzisiaj kompletnie zapomniana. No ja nie do końca bym się zgodził, bo przecież do pokolenia współczesności, jak wiemy, należy również Edward Stachura, należy też Włodzimierz Odojewski, we współczesności drukował Janusz Krasiński i jeszcze inni. Więc tylko, że z każdym z tych pisarzy jest jeszcze wiele pracy do zrobienia. To na pewno. Włodzimierz Odojewski mniej już dzisiaj znany. Nad pisarstwem Krasińskiego trwają prace i jest stopniowo przypominany, ale daleko mu jeszcze do wielkiej sławy. No na pewno. We współczesności drukowali też tacy bardzo ważni dla mnie prozaicy, jak chociażby Kazimierz Orłoś czy Bogdan Wojdowski, autor Chleba rzuconego umarłym, najważniejszej powieści mającej za tło dramat warszawskiego getta. To zresztą pisarz dla mnie o tyle ważny, że akcja tej powieści toczy się na ulicy Waliców. Ja też tam przez wiele lat mieszkałem z rodzicami. Ja, jak odkryłem tę powieść, to było to dla mnie rzeczywiście dużym wydarzeniem. To też jest właśnie jeden z autorów współczesności. Współczesność, o tym fenomenie będziemy rozmawiać z jego redaktorem, z jednym ze współzałożycieli, ale trochę o tym tle ideologicznym i jednocześnie obyczajowym. Cała grupa młodych pisarzy postanawia zdystansować się od socrealizmu, ale sięga tak naprawdę do grup, które miały być przez socrealizm uwznieślone. No, oni idą do tak zwanych ludzi ciężkiej pracy, do robotników. Stylizują się wręcz na robotników i ich język. Dlaczego? No ja bym mógł tutaj powiedzieć na przykładzie Marka Nowakowskiego, jego twórczości, jego postawy. Jak wiemy chociażby z jego ostatniej książki zatytułowanej Dziennik podróży w przeszłość, on jako młody chłopak należał do ZMS-u, jeszcze w podstawówce, prawda, zapowiadał się jako taki agitator, który na zebraniach ZMS-u właśnie krzewił zręby władzy ludowej, prawda, ale to szybko minęło, on jakby dostrzegł w tym jakieś wielkie kłamstwo i zakłamanie rzeczywistości. Później właśnie w tym takim świecie właśnie robotniczym, a trochę nawet też półświatku, bo to nie tylko robotnicy, ale właśnie różni złodzieje, kombinatorzy, bezrobotni, kolejarze, szewcy, rozmaici rzemieślnicy, w tym świecie odnajdywał coś autentycznego, coś, co jakby prowadziło go przez życie i też nadało taki niezwykły wymiar jego pisaniu. I ja myślę, że też tak było z innymi twórcami pokolenia współczesności, że oni tak naprawdę poza tą fasadą propagandy dostrzegli po prostu człowieka i jego prawdziwe problemy i chcieli o tym pisać. Ale też język, to nasłuchiwanie tego, jak się mówi w tramwaju, w sklepie czy w knajpie, też było bardzo istotne. No, odejście od takiego kanonicznego literackiego języka polskiego. Na pewno, no dużym szokiem tutaj też było opowiadania Marka Chłaski, prawda, którego jeden z pierwszych sięgnął jakby do tego tak zwanego, jak się wtedy określało, rynsztoku i pisał o sprawach, które przez ówczesnych koryfeuszy socrealizmu były nie do przyjęcia. Sposób, w jaki pisał, był nie do przyjęcia, bo on przecież też pisał o klasie robotniczej. Pisali to często ludzie niezwykle wykształceni. Sam Marek Nowakowski wykonał ogromną pracę, można powiedzieć, że pracę samokształceniową. Wprowadził sam siebie w kanon polskiej literatury. Świetnie poznał literaturę francuską, chociażby Celina, literaturę amerykańską tamtego czasu. Sięgał do malarstwa. To jednak był potężny aparat teoretyczny i humanistyczny, jak na ten pozór, że oto pisarze schodzą wyłącznie do robotników i złodziei. W ogóle literatura amerykańska w tamtym czasie dla tego pokolenia była szalenie ważna, bo po 1956 roku zaczęto tłumaczyć i wydawać takich pisarzy jak Steinbeck, Faulkner, Hemingway w dużych nakładach i ludzie, młodzi ludzie, którzy chcieli pisać, czytali to, chłonęli to i właśnie ta wizja pisarzy amerykańskich na pewno w jakiś sposób kształtowała to pokolenie. We'll be right back. dużej ochoty. Wpycham gaz wybuchowy i od stóp aż do głowy. Jestem bombą wrażliwą na kroty. Oto armia z papieria, która wyszła z podziemia, lecz natychmiast kazano jej wrócić. Nasza armia jest mała, jej językiem jest hałas, dźwięk którego nie można zawrócić. Oto armia z papieria, która wyszła z podziemia, lecz natychmiast kazano jej wrócić. Nasza armia jest mała, jej językiem jest hałas, dźwięk którego nie można zawrócić. Wojciech Chmielewski naszym gościem. Słuchacie państwo trójkowego chuligana literackiego. Przenieśliśmy się do epoki naprawdę chuligańskiej, bo takie były lata 50. w polskiej literaturze, tej pisanej gdzieś na obrzeżach wielkiego systemu, a za to chłoniętej przez młode pokolenie. W Warszawie były takie miejsca mocno związane z tymi pisarzami, jak Wola, Ochota, to co nazywano Dzikim Zachodem, a po czym teraz zostały już tylko zgliszcza. Dlaczego oni właśnie tam się usadowili? Nie wiem, słynny dworzec z salą lustrzaną, gdzie ponoć pili i bili się z marginesem. No ja myślę, że dlatego, bo tam był trochę inny świat niż ten, który otaczał ich na co dzień. Świat taki naturalny, bez masówek, bez propagandy, taki świat pulsujący życiem. Zbierali się tam rozmaici ludzie, i bogaci, i biedni, i wykształceni, i zupełnie prości. Więc w tym Tyglu na pewno wielu z tych twórców szukało dla siebie tematów. Wydaje mi się to zupełnie naturalne. Każdy, kto chce pisać, no, szuka innych osób, szuka drugiego człowieka i szuka też takich miejsc, gdzie może po prostu w sposób naturalny porozmawiać i poznać kogoś. Szukanie prawdziwego życia to jedno i łatwo sobie to wyobrazić. I wydaje się naturalne wobec tych, którzy wybrali czasem bardzo ekstremalne formy życia, ale w pisarzach współczesności jest jeszcze takie poczucie, że właśnie w tych grupach zachował się jakiś prawdziwy kodeks etyczny, że w socjalistycznym społeczeństwie oni mogą być jakimś ważnym moralnym punktem odniesienia. Moralnym i też może niemoralnym, bo oni też byli jakby odsądzani trochę przez takich koryfeuszy partyjnych typu Putramenta czy Żukrowskiego, że oni właśnie odchodzą od no właśnie jakiejś apoteozy człowieka pracy. No były to czasy, kiedy Hoffman, słynny reżyser, później dający nam wszystkim trylogię na ekranach, wraca ze studiów w Moskwie i kręci dokument, uwaga, chuligani, piętnujący ludzi słuchających jazzu i deprawujących klasę robotniczą. No właśnie, a potem jeszcze nastąpiła epoka Towarzysza Wiesława, który w ogóle był bardzo czuły na tym punkcie i nie dopuszczał żadnych chuligańskich wybryków. To zawsze wywoływało jego wściekłość i tutaj kiedyś słyszałem taką anegdotę na temat jednego z założycieli współczesności, prozaika Leszka Szymańskiego, tego jednego z młodych gniewnych, który podczas jednego z zebrań aktywu partyjnego w 1957 roku podszedł do towarzysza Gomułki i zażądał od niego, aby cofnięto zakaz wydawania współczesności, bo był taki zakaz, oraz aby przydzielono współczesności papier. No to wywołało wściekłość partyjnych pisarzy, którzy oczywiście się o tym dowiedzieli w Związku Literatów Polskich, ale o dziwo, rzeczywiście ten papier przyznano i współczesność nadal mogła się ukazywać, więc towarzysz Wiesław może się czegoś przestraszył. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko i pościel. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. A ona miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Trójkowym chuliganie literackim Wojciech Chmielewski, laureat nagrody imienia Marka Nowakowskiego, przyznanej po raz pierwszy i to nie przypadkowo tobie. Spędziłeś dużo czasu z Markiem Nowakowskim, spacerowałeś z nim po Warszawie, on czytał twoje teksty literackie. Kim był Nowakowski jako człowiek, jako przyjaciel, jako mentor? No właśnie nie był mentorem, to też charakterystyczna jego cecha, bo on jakby od mentorstwa było mu jak najdalej, on nie starał się być. Chociaż przepraszam, ja spędziłem z nim oczywiście o wiele mniej czasu niż ty, ale te nieliczne, ale takie dosyć intensywne spotkania polegały na tym, że on cały czas mówił i domagał się ode mnie potwierdzenia, że ja wiem, o czym on mówi i kojarzę całą listę nazwisk przypominających czasem książkę telefoniczną, a według nich istotnych dla polskiego życia intelektualnego. Ja miałem trochę inne doświadczenie. Myśmy rozmawiali, ale to były takie rozmowy, które były dość, powiedziałbym, mało zobowiązujące. Oczywiście one dotyczyły literatury i Warszawy i tych wszystkich ludzi, którzy kiedyś Marka otaczali, a potem odeszli. Ja pamiętam, że znałem go też w okresie, kiedy intensywnie pisał szkice, które potem złożyły się na Nekropolis, poświęcone również postaciom z pokolenia współczesności, że tutaj przypomnę taki piękny szkic, który poświęcił Bogdanowi Wojdowskiemu, właśnie jego koledze z dawnych, dawnych lat. A znajomość i spacery z Markiem, no to była wielka przygoda, wielka przyjemność. Ja jako osoba z Warszawy, wychowany tutaj na osiedlu za Żelazną Bramą, właściwie na nowo odkrywałem to miasto, chociaż jestem stąd, to z Markiem jakby pewne fasady opadały i z rozmaitych zaułków nagle pokazywało się coś zupełnie innego, jakaś przeszłość, jacyś ludzie, jacyś mężczyźni, kobiety, dzieci, gdzieś kiedyś w bramach czy w kolejce EKD. No to wszystko było naprawdę dla mnie czymś niezwykłym. Też się chyba coraz gorzej czuł w Warszawie, która stawała się i staje się coraz bardziej taka glamour, taka czysta, sterylna. No właśnie, tego to rzeczywiście nie znosił. Zawsze starał się wynajdywać się jakieś takie starsze, dawne typy, które przypominały mu o dawnym mieście, jeszcze tym z jego młodości, zrujnowanym w latach 50. i potem dźwigającym się z ruin. No ale takich ludzi już było coraz mniej, ich miejsce zajmowali inni. On był bardzo też czuły na takiego typa, którego nazwał Edkiem, tego Stanga Mrożka, takiego chama, który rozpycha się. Ale po 89 roku on był też bardzo krytyczny wobec wielu przemian, przede wszystkim wobec przemian świadomości zbiorowej, jednostkowej. Wytykał Polakom, że są coraz mniej autentyczni, że pozbywają się jakiejś prawdy. Z czego on tę całą krytykę wywodził? Wydaje mi się, że Marek miał bardzo takie jasno zarysowane jakby pojęcie zła i dobra i prawdy i kłamstwa. O właśnie, może tak, tak było rzeczywiście. Dla niego jakieś półprawdy no, były nie do przyjęcia i to, co się działo w życiu społecznym po 89 roku, ten jakiś taki dziwny melanż, który był połączeniem jakichś starych komunistycznych złogów z nowym biznesem, z nowymi ludźmi, ale też starymi w tym wszystkim, to tworzyło jakiś taki szarobury sos. I jeszcze ta Warszawa, która się wtedy tak przepoczwarzała i zmieniała, no on nie do końca to akceptował. On raczej był zwolennikiem po prostu powiedzenia o tym, co było złe i co nas niszczyło przez tyle lat i za co on i jemu podobni siedzieli w więzieniach, tak? A tym, co było dobre. Natomiast jakby zmieszanie tego, przemieszanie, jakieś dziwne niuansowanie rozmaitych postaw z tamtych czasów i tych, to było dla niego coś nie do przyjęcia. On to właśnie kontestował. Gdybyśmy mieli powiedzieć, dlaczego Marek Nowakowski oraz inni pisarze tamtego pokolenia dzisiaj mogą powiedzieć coś bardzo istotnego naszym młodszym kolegom 20-30-letnim. Co to jest? Co to jest za wiadomość, która powinna do nich dotrzeć? No ja myślę, że przede wszystkim to, że to byli twórcy zbuntowani wszyscy. To były osoby, które nie godziły się na tamtą rzeczywistość i które swoją twórczością chciały w jakiś sposób zaprotestować, tak? Nie był to proces polityczny, tak? Ale był to protest artystyczny, można powiedzieć, że one w jakiś sposób chciały się wyłamać, powiedzieć coś od siebie, coś własnego. I to jest, myślę, jakaś prawda uniwersalna, tak? Teraz osoby, które chciałyby pisać, czy chcą pisać, też w zasadzie, tak jak ja sobie to wyobrażam, powinny buntować się przeciwko rzeczywistości, przeciwko panującym modom, trendom i dawać coś własnego, coś swojego, coś, co rzeczywiście jest jakimś ich własnym wewnętrznym odkryciem, a nie to, co płynie z telewizji, czy z radia, czy z innych mediów. Marek Nowakowski może stać się modny właśnie dlatego, że posłuszeństwa modzie odmawiał. Naszym gościem był Wojciech Chmielewski, laureat Nagrody imienia Marka Nowakowskiego. Dziękuję. Andrzej Chonciński, który był jednym z założycieli współczesności, był także przez pewien czas sekretarzem redakcji 58-60, prawda? Tak, oficjalnie, a nie oficjalnie od 56. Może zacznijmy od takiej historii. Jest listopad 56 roku. Współczesność chce wydrukować, czy drukuje wiersz Węgrom Romana Śliwonika. Pismo zostaje zatrzymane, ma wycofaną zgodę na wydawanie, ale interweniuje sam Gomułka i przywraca współczesność. Na czym polegał fenomen tego pisma założonego przez grupę młodych ludzi w Związku Literatów? Polegał na tym, że wtedy nastąpił okres pewnej odwilży i otwarcia się elity literackiej na młodych. I zaczęto przyjmować dookoła młodych ludzi, którzy po prostu przynosili swoje teksty i twierdzili, że zamierzają być pisarzami. I w tym okresie, przed październikiem 56 roku, zaludniła się sala Związku Literatów na Krakowskim Przedmieściu i ludzie, którzy wcześniej tam należeli, oni nie byli za bardzo zadowoleni, że ci nowi przyszli. I tam był już prezes tego koła młodych i tak dalej. I ogłosili, że będzie weryfikacja, że ci, którzy zostali później przyjęci, że ich kwalifikacje zostaną zweryfikowane. Ale jeżeli czytamy niektóre z teksty autorów współczesności, to musiały one wywoływać skandal, chociażby wiersze Andrzeja Brychta. To dużo później, tak, parę miesięcy, dobre kilka miesięcy później. Tak, oczywiście, jeśli chodzi o wiersze Brychta, to Brycht we współczesności chciał wydrukować parę wierszy o swojej pracy w kopalni i zostały zdjęte przez cenzurę. I jak zostały zdjęte przez cenzurę, to ja to byłem wtedy już sekretarzem i znalazłem inne. I jeden z tych wierszy był urodził się w poczekalni dworcowej, siedziałem na okrach, na szynach. W środku są określenia, których nie możemy o tej porze zacytować na antenie, bo łatwo się domyślić, kto zaludniał tamtą poczekalnię dworcową i jak mocnym językiem musiało być to opisane. To było napisane bardzo mocnym językiem. On wtedy sam się przedstawiał, człowiek, który jest należy do nizin społecznych, ale to już później się to wszystko działo, bo musiałby pierwszy numer powstać. Pierwszy numer powstał 1 października 56 roku. I ten pierwszy numer to był numer, który w dużym stopniu jakoś redagowałem. Jeszcze nie byłem. Byłem tylko takim przyjacielem, najbliższym współpracownikiem założyciela, tego Leszka Szymańskiego, który założył grupę literacką właśnie wtedy, kiedy miała nastąpić ta weryfikacja zapowiedziana wcześniej. On powiedział, a my zakładamy grupę literacką i my będziemy wydawać własne pismo. I to było coś takiego, że w ogóle nie do pomyślenia było dla tych ludzi, którzy siedzieli tam w tej sali młodych, że coś takiego można zrobić. I potem okazało się, że można to zrobić. On był bardzo energiczny. W ogóle nie liczył się z nikim. Z tymi władzami, ci ludzie, którzy byli tam w tym zarządzie koła młodych, byli jeszcze z tamtej starszej teczki, ten szacunek dla władz i tak dalej przeważał u nich. Włączył się to wszystko trochę Putrament, który był sekretarzem czy wiceprezesem, nie pamiętam już, z Związku Literatów. No i mówi, to pomożemy. I ten dali tam, nie pamiętam, 10 czy 20 tysięcy złotych i róbcie sobie to pismo. To miała być jednodniówka. No i doszło do tego, że zebrało się tam, było tych 5 czy 6 ludzi bliższych. Był redaktor z Ekspresu, redaktor techniczny z Brystu, który w tym brał udział. No i ja byłem przy robieniu tej rakiety tak zwanej. Przyniósł formularze tak wydrukowane z Ekspresu i nalepialiśmy, bo już było posłane wcześniej do drukarni i były szczotki. Nalepialiśmy te szczotki i to był on, Korczak, Andrzej Korczak. Ja i też prawie przypadkowy człowiek, który tam brał w tym udział, Jacek Wilczur. I nawet trzech, żeśmy to wszystko poskładali. Pojechałem do drukarni i tam asystowałem przy robieniu, przy tak zwanym łamaniu tego pisma. A ja o tym miałem trochę pojęcia, dlatego że ja wcześniej pracowałem w wydawnictwie i ciągle jeszcze pracowałem w wydawnictwie, budownictwo, architektura. I ten numer w końcu na maszynach płaskich to był mały stosunkowo nakład i został wydany. I drukarnia była na Smolnej, ja z tej Smolnej tam wyszedłem i pod naprzeciwko KC tam był taki skwerek i tam koledzy siedzieli, Marek siedział, ten Leszek Szymański i Roman Śliwonik, ja im numer pierwszy przyniosłem i to już się narodziło. Kto jeszcze narodził. Drukował w tym pierwszym numerze? Czyje teksty jeszcze były w tym pierwszym numerze? No, drukował Szymański, Siewierski, teraz Śliwonik, ja. To było bardzo zresztą ciekawe, charakterystyczne, że jak ten zadeklarował, że Szymański, że będziemy wydawać pismo, najpierw uważali, że to w ogóle herezja jest i tak dalej, ci ludzie, którzy byli wcześniej w zarządzie i ciągle jeszcze byli w zarządzie. Ale w momencie, jak ogłosił, że to pismo będzie wychodzić, że potrzebujemy tekstów, to się wszyscy zgłosili. No i numer się ukazał. I to był ten pierwszy numer, który zrobił jakie dobre wrażenie. I potem był następny numer właśnie chyba, w którym na pierwszej stronie Śliwonik wydrukował dobry wiersz, potem braciom Węgrom. No, to już była wtedy historia tragedii węgierskiej i tak dalej, i tak dalej. No i od razu ciach, odebrali zezwolenie na wydawanie czegokolwiek. A to w ogóle jeszcze nie było prawie w 100% pewne, czy to będzie pismo, bo początkowo dochodziło do takich przetargów. Ja jeszcze wtedy nie chodziłem, ale Korczak, to załatwił jako redaktor techniczny, że oni chcieli, myśmy chcieli, żeby było numer jeden, a oni mówią, jak numer jeden, to sugeruje, że będzie numer dwa. Ale mówię, a to nie, bo wyście przecież macie prawo wydawać jednodniówkę. No i takim jakimś dziwnym targiem to jakoś tak przeszło, że było właściwie numer jeden, a nie było. I w każdym razie ukazało się i cześć. No a potem była historia o tym, jak odebrali to, po tym jak odebrali zezwolenie na wydawanie pisma. I wtedy się zakrzątnął Szymański, który miał pod tym względem, był rzeczywiście człowiekiem zupełnie wyjątkowym w tamtym czasie. Nie miał w ogóle żadnego lęku, nie było. I wtedy była kampania wyborcza. Olbrzymie to zgromadzenie było na placu przed Pałacu Kultury i tak dalej, a potem w sali kongresowej było spotkanie Gomułki z wyborcami. I na tym spotkaniu ja nie byłem, ale był Szymański, Kabac i Wieczorkowski. I Szymański był. W czasie jakiejś takiej przerwy czy coś, Szymański wszedł po prostu na trybunę. Podszedł do Gomułki, zaczął coś mamrotać, że my jesteśmy młodzi pisarze i tak dalej. To zawsze robiło wrażenie w tych rzeczach. My jesteśmy pisarzami, my chcemy wydawać pismo i tak dalej. Gomułka się wściekł i powiedział mu mi, wam, dziennikarzom, tak nie wolno jakoś luzować, dlatego że wy tak sobie już zaczynacie pisać, że wy nawet, mówi, zaczynacie stawiać znak zapytania przed naszymi ziemiami zachodnimi. No w końcu się odwrócił do Wzarowicza i mu powiedział, dajcie, oddajcie mu to. I tak Gomułka uratował współczesność, ale gdyby ktoś podszedł wtedy do panów, do państwa, siedzących na ławeczce po wydaniu pierwszego numeru i zadał bardzo proste pytanie, o co wam chodzi? O co wtedy państwu chodziło? To było na pierwszej stronie, pisał Szymański. Że my nie możemy drukować, że się wszystko zrobiło tak, to było bardzo ostrożne i właściwie skuteczne. On wiedział, na jakim świecie on żyje. On powiedział, że młodzi pisarze nie mają dostępu do druku. I takie harcerskie były tam różne deklaracje, właśnie wierność, uczciwo. I to ją omijał te różne partyjne. I starał się nie uczywać tego slangu. Ale czuliście się państwo buntownikami? To było, to myśmy już wtedy, na tym już tym kole młodych w tym czasie tych dyskusji, to już wtedy wiadomo było, że my jesteśmy buntownikami. Bo wtedy były tam, przed właśnie tą weryfikacją i przed wydaniem tego numeru, już były tak burzliwe dyskusje, że ten prezes, który właśnie to prowadził, Kabac, że on pewnie się zaczął grozić, że słuchajcie, będą konsekwencje. Nie można tak pyszczeć, jak wy to w tej chwili robicie. I w końcu jestem pewny, że ten pomysł tej weryfikacji, że też wyszedł gdzieś tam od strony Putramenta i tak dalej, no wy się przyjrzyjcie tam tym ludziom i możecie im wycofać jakoś akredytację, to znaczy prawo należenia już, dlatego że tam były jednak jakieś warunki. Ja pamiętam, że zanim dostałem się do Koła Młodych, to ja miałem wieczór autorski, przeczytałem swoje opowiadanie jedno czy dwa, nie pamiętam, razem z Moniką Kotowską, no i w każdym razie tam na tej sali porządnie jeszcze pamiętam, jak coś tam mówiłem, jak jakoś wyraźnie jakoś to określiłem i tak dalej, więc to już był mechanizm, który pracował. Nie trzeba było mówić głośno, że mi się nie podoba socjalizm, czy to, czy tamto, czy wam, tylko po prostu mówić, kim jesteśmy, czego nie ma, co jest zapomniane i tak dalej. I to była pewien bunt przeciwko trochę starszym pisarzom. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczysz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i... Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, skaczę przy tobie, jakbym w ogień szedł. Chciałbym być bliżej, tuż przed ustami, jak jakiś botox, iPhone i seks. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Ciekawy jest stosunek całego pokolenia współczesności do Jarosława Iwaszkiewicza. Ten wielki pisarz postanowił przecież być urzędnikiem systemu. To on nadzorował ówczesną literaturę. Jarosław był tak na wysoko, żebyśmy go w ogóle nie oglądali. On w ogóle się nie angażował, tak się nie angażował w takie sprawy. On był tylko od wielkiej polityki. ponieważ bardzo umiejętnie rozporządzał swoim autorytetem i swoimi kontaktami z tymi wyższymi władzami i tak dalej, a poza tym był uważany przez wszystkich, tak samo przez nas, za bardzo dobrego pisarza, więc rzeczywiście nie można było nic zrobić. Więc to wszystko działało to o stopień niżej, poniżej. O Iwaszkiewiczu ja nie wiem, czy w żadnym artykule ten Szymański nie śmiał wymieniać Iwaszkiewicza i tak dalej. Potem jak dochodziło do różnych takich wtedy, w następnych latach, różnych ostrych starć, wyjeżdżał za granicę i cześć. No. To, co jest, znaczy jest wiele niezwykłych rzeczy w pokoleniu współczesności, ale chyba najbardziej niezwykłe jest to, że państwo jako pisarze, jako dziennikarze zwrócili się do tych, którzy mieli być pupilkami systemu, jak chociażby Brycht do górników czy kolejarzy. A nagle się okazuje, że tam jest największy potencjał buntu antysystemowego. Gdzie, jeśli chodzi o... O robotników, o tych, którzy są na marginesie życia społecznego. To był taki trochę lumpen proletariat, który stworzony już przez PRL. Ja się na studia nie dostałem i wylądowałem w wojsku. Wojsko mi dało jako starszemu szeregowcowi pismo do uniwersytetu, że jestem bardzo taki, taki i tak dalej, i tak dalej. I dostałem się na uniwersytet i jeszcze egzaminy zdawałem w mundurze. Szymański to był najlepszym przykładem tego. Ja w gruncie rzeczy go nawet mało znałem, chociaż był przez... Potem wiele lat był moim, pewnych rzeczach nie powiedział. Po 2 latach Szymański wyjechał za granicę. Dlaczego on wtedy zdecydował wyjechać za granicę, a przecież wysłali go po prostu za granicę? To wtedy się nie zdarzało, to w 1958 roku było już. Bo on był im niewygodny no, w pewnym sensie, a zatem był już za dużo ludzi znał i tak dalej, że mógł być dla pewnych działaczy nawet kompromitujący, jakby zrobili jakieś takie dochodzenie. Jeszcze Pax mu trochę pomógł i wyjechał. A ja w gruncie rzeczy dopiero po wielu latach, jak byłem w Australii, go spotkałem, bo ja go widziałem. On mi powiedział, że on siedział w więzieniu. Jego historia była tego rodzaju, że on z jednej strony był synem takiego dyrektora w Ministerstwie Poczty i Telegrafów, tak się to wtedy nazywało, i miał telefon, przede wszystkim miał telefon i było przyzwoite mieszkanie tam u nich. I był już uczniem szkoły Batorego i on później gdzieś... Powstała jakaś uczniowska czy młodzieżowa grupa antykomunistyczna. I oni wszystkich wyłapali. I nawet go podobno do tej grupy nie przyjęli oficjalnie, bo był za bardzo lewicowy. Ale go zamknęli i siedział. Siedział tylko 4 miesięcy w Pałacu Mostowskich. I on wyszedł na takiej zasadzie, że on był bratankiem, tylko nie wiem jak bliskie bardzo, ale prawdopodobnie bardzo bliskie, tego mecenasa Siły Nowickiego. A oni wszyscy byli związani z więzami rodzinnymi z Dzierżyńskim. Policję do Płemka, dlatego że nie wiem, czy pan widział kiedyś film o mecenasie Siła Nowickim. On był jednym z ostatnich szefów WiN-u. On dostał karę śmierci. Od czasu do czasu mechanizm ruszył. Ale Szymański nie mógł się na studia dostać. W kręgów autorów współczesności był też Marek Nowakowski, jeden z najciekawszych pisarzy polskich chyba XX Marek roku. Marek Nowakowski dołączył do współczesności już w 1958 w zasadzie. To wtedy ja byłem już takim oficjalnym sekretarzem redakcji. On przyszedł później. On był młodym pisarzem, uznanym bardzo. Starsi pisarze go jakoś lubili, dobrze się znalazł w tym środowisku właśnie z tych starszych. Chociaż długo był w cieniu Marka Chłaski, nawet mówiąc no, Marek I, Marek II. Dlatego, że zarówno Marek Chłasko, jak on, oni od wtedy byli bardzo akceptowani przez środowisko starszych pisarzy. Macha, Andrzejewskiego, Newerlego. Newerle to był wychowawca Chłaski, chociaż jak Chłaski dobrze naraz zrabiał, no to Newerle już machnął ręką na niego, żeby nie chciał już tak dokładnie się nim opiekować. I Marek Nowakowski stamtąd wyszedł. Był właśnie jednym z młodszych, najmłodszych. On jest 3 lata ode mnie młodszy. A drugie, że on nie przeszedł przez to koło młodych. Do koła młodych nie należał. W ogóle uważał, że jak go tam ci starsi pisarze poklepali po ramieniu i wydrukowali mu coś, nie wiem, co tam było. W każdym razie stał się uznanym przez nich. No, on myślał, że z tymi gówniarzami z koła młodych nie będę się zadawał, będę bezpośrednio już lądował na Olimpie. Ale w gruncie rzeczy Marek Nowakowski w pewnym momencie, jak już ta współczesność nabrała sił, to wtedy